शिवाय दिव्यांश के पैर को हिलाकर जगा रहा था। दिव्यांश ने लात मारी और शिवाय के हाथ पर जाकर लगी। शिवाय ने भी मुक्का बनाया और दिव्यांश के पैर पर मारा। दिव्यांश की आंख खुल गई। उसने सिचुएशन को समझते हुए धीरे से दांत पीसकर कहा, क्या हो गया जो तू यहाँ आ गया? शिवाय देख, मेरा खून मत पी, जा यहाँ से, मुझे नींद आ रही है। शिवाय ने भी दांत पीसते हुए कहा, चुपचाप उठकर बाहर चल, मैं भाभी को नहीं उठाना चाहता वरना ये भी उठ जाएगी, बाहर चल के बात करते हैं। दिव्यांश इस वक्त नींद में था। दिव्यांश ने कहा, जितनी भी अर्जेंट बात है सुबह करेंगे, अभी मुझे सोने दे। दिव्यांश फिर से सो गया। शिवाय ने दांत पीसते हुए कहा, तू बाहर चल रहा है या मैं खींच कर लेकर जाऊं? दिव्यांश ने बिस्तर पर आलस में उठते हुए कहा, चल मर मर बाहर, देखता हूँ क्या अर्जेंट काम है, जो भी करना है। अगले पल दिव्यांश, वरदान और शिवाय तीनों शौर्य के कमरे में खड़े थे। शौर्य तो लगातार जमाइयां ही लिए जा रहा था। शिवाय ने शौर्य के हाथ में गन पकड़ाते हुए कहा, आंख खोल और चल। नींद तो दिव्यांश को भी आ रही थी। दिव्यांश ने भी अपना सिर खुजाते हुए कहा, यार अभी सोया था 2 घंटे पहले। शिवाय ने एक राइफल दिव्यांश के हाथ में पकड़ाते हुए कहा, पकड़, तुझे चलानी आती है ना, चल सासू माँ को लेकर आते हैं। चारों ही करीब 4:30 बजे रजावत हाउस से एक गाड़ी में बैठकर निकल गए। करीब 1 घंटा ड्राइव करने के बाद शिवाय ने गाड़ी राजपूत हवेली की बैक साइड में जाकर रोकी। शौर्य ने पूछा, हम राजपूत हवेली क्यों आए? शिवाय ने शौर्य की बात का जवाब देते हुए कहा, ये राजपूत हवेली नहीं तेरी हवेली है, और एक ना एक दिन ये हवेली में तुझे दिला कर रहूंगा, ये शिवाय रघुवंशी का वादा है तुझसे। शौर्य ने कहा, नहीं शिवाय, मुझे कोई खून खराबा नहीं चाहिए और ना ही ये हवेली चाहिए, मेरी दोनों बहनें खुश रहें, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरी बुआ मेरे पास आ जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। शिवाय ने कहा, तू उस रणविजय सिंह को माफ कर देना चाहता है? शौर्य बोला, हाँ यार, बस मेरी फैमिली खुश रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इस पर दिव्यांश ने गुस्से में कहा, तू पागल हो गया क्या, रणविजय सिंह को माफ कर रहा है? जिसने तेरी बुआ को कैद करके रखा उस रणविजय सिंह को माफ कर रहा है? जिसकी वजह से दृष्टि की ऐसी हालत हो गई उस रणविजय सिंह को माफ कर रहा है? जिसकी वजह से आर्या बोलती नहीं? दिव्यांश गुस्से में गाड़ी से उतरा और बोला, तू माफ कर सकता है लेकिन मैं नहीं। शिवाय भी गाड़ी से उतरकर बोला, मैं भी माफ नहीं करूंगा। वरदान भी गाड़ी से उतरकर बोला, मैं तो जान से मार दूंगा। शौर्य ने गहरी सांस लेकर कहा, इसीलिए तो मैंने माफ कर दिया, क्योंकि तुम सब तो उसे मार ही दोगे। चारों हवेली की बैक साइड में खड़े थे और चारों के हाथों में हथियार थे। शौर्य ने कहा, यार मैंने पूरी हवेली छान मारी, मेरी बुआ यहाँ नहीं है। शिवाय ने कहा, जानता हूँ सासू माँ यहाँ नहीं है, लेकिन सासू माँ तक पहुंचने का रास्ता तो यहीं से है। वरदान को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। शिवाय ने फिर शौर्य से कहा, तूने कभी अपनी हवेली के बेसमेंट में जाकर देखा? शौर्य बोला, कई बार देखा यार, बुआ वहां नहीं है। शिवाय ने कहा, चल तू आज हमें लेकर चल। राजपूत हवेली बहुत बड़ी थी। शौर्य को राजपूत हवेली का चप्पा चप्पा पता था। शौर्य वरदान, दिव्यांश और शिवाय को लेकर हवेली के बेसमेंट में ले आया। बेसमेंट में थोड़ा अंधेरा था और कुछ कमरे बने हुए थे। शिवाय ने कहा, इन कमरों में से किसी एक कमरे में रास्ता है जो सीधा जंगल की तरफ जाता है, करीब 3 या 4 किलोमीटर लंबा, हमें वो रास्ता ढूंढना है। सब उन कमरों में जाकर रास्ता ढूंढने लगे, लेकिन वहां कोई रास्ता नहीं मिला। करीब 1 घंटा ढूंढने के बाद भी कोई रास्ता नजर नहीं आया। इस पर वरदान ने कहा, शिवाय तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि यहाँ कोई रास्ता है? इस पर शिवाय ने कहा, क्योंकि मेरे 2 बॉडीगार्ड्स यहीं जॉब करते हैं। फाइनली चारों ने एक बार फिर से उन कमरों में वो रास्ता ढूंढने की कोशिश की, और इस बार एक कमरे में उन्हें एक कालीन के नीचे एक रास्ता मिल गया। चारों उस रास्ते से नीचे उतरने लगे। चारों ही एक ऐसे रास्ते में पहुंच गए जिसे देखकर लगता था कि ये एक गुफा है, या तो वो एक ऐसा रास्ता था जिसके बारे में शौर्य को नहीं पता था, या वो एक ऐसा रास्ता था जिसे रणविजय सिंह ने खुद बनवाया था। उस गुफा से होते हुए चारों एक जंगल में आ गए। उस जंगल में आकर चारों ने देखा तो सूरज देवता ने भी अब तक दर्शन दे दिए थे। कुछ दूर और चलने पर उन्हें खंडर सा नजर आया। उस खंडर के बाहर बहुत सारे आदमी पहरा दे रहे थे। उस खंडर को देखकर शिवाय ने कहा, ससुर जी, सासू माँ को रणविजय सिंह राणा ने यहाँ रखा है। वरदान ने कहा, लेकिन वंशिका पर इतनी कड़ी निगरानी क्यों रखी हुई है? इस पर शिवाय ने कहा, सासू माँ पर निगरानी नहीं रखी, बल्कि रणविजय सिंह राणा यहाँ ड्रग्स की स्मगलिंग करता है। वो अपना माल यहीं छुपाता है, इसीलिए इतने सारे आदमी खड़े हैं, और अभी इन आदमियों में से कोई नहीं बचेगा। ये सुनते ही दिव्यांश ने कहा, किसी को मार नहीं सकते, चाचू को पता चल गया तो बेकार में हमारा सिर फोड़ेंगे। शौरन ने भी दिव्यांश की बातों को पानी देते हुए कहा, दिव्यांश बिल्कुल ठीक कह रहा है, किसी को जान से नहीं मारेंगे, आखिर इनकी भी तो फैमिली है। शिवाय तो हैरानी से शौर्य और दिव्यांश को देख रहा था, और फिर वो बौहें चढ़ाकर बोला, तुम दोनों भगवा क्यों नहीं धारण कर लेते? इस पर दिव्यांश ने शिवाय के सिर पर मार कर कहा, चौचू को पता चल गया ना तो तुझे जरूर भगवा धारण करवा देंगे, जो तू अंदर ही अंदर इतनी प्लानिंग करता रहता है और चौचू को कुछ बताता भी नहीं। शिवाय ने अपना सिर रगड़ते हुए कहा, देख दिव्यांश, चाचू के नाम से डरा मत, और मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, सासू माँ को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ रूही और राजवीर सो रहे थे। रूही किसी बच्चे की तरह राजवीर से चिपक कर सो रही थी। राजवीर भी बेसुध होकर रूही को बाहों में भरकर सो रहा था। कल रात रूही ने राजवीर को नहीं छोड़ा, और मजबूरी में राजवीर को रूही के पास ही सोना पड़ा। थोड़ी देर बाद रूही की आंख खुली तो रूही की आंखों के सामने राजवीर का चेहरा था। वो कुछ सेकंड्स तक राजवीर को ही देखती रही। सच में राजवीर बहुत हैंडसम था, और अच्छाई में तो हर्षवर्धन को टक्कर देता था। रूही को कुछ सेकंड्स में ही कल रात की सारी बातें याद आ गई। उसे वो सारी बातें याद आ गई जो राजवीर ने उसे गले लगाकर कही थी। रूही के चेहरे पर अचानक एक मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि उसे पार्किंग की बातें भी याद आ गई, जब वो बुलेट के आगे पीछे घूम रही थी। और फिर अगले ही पल रूही उदास भी हो गई, क्योंकि उसे अभय की बातें भी याद आ गई, और अभय ने जो उसके नाम का टैटू अपने हाथ पर दिखाया था, वो टैटू रूही के दिमाग में हलचल मचा रहा था। रूही राजवीर से थोड़ा सा दूर हुई तो राजवीर की आंखें भी खुल गई। कुछ देर तक रूही और राजवीर एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। इसमें दो राय नहीं था कि राजवीर रूही को पसंद करने लगा था, लेकिन उसने कभी भी रूही के साथ अपना फ्यूचर नहीं देखा था, क्योंकि वो जानता था रूही और उसका कोई मैच नहीं है। अचानक ही रूही ने अपनी पलकें झुका ली और बेड से उठकर वॉशरूम में चली गई। राजवीर भी उठकर अपने कमरे में आ गया और वॉशरूम में जाकर शार के नीचे खड़ा हो गया। राजवीर के दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। राजवीर ना ही रूही के नजदीक जाने के लिए खुद को तैयार कर पा रहा था, और ना ही उसे छोड़ने का मन बना पा रहा था। इस वक्त रूही जितना खुद से लड़ रही थी, उससे ज्यादा तो राजवीर खुद से लड़ रहा था। थोड़ी देर बाद राजवीर खुद से लड़ झगड़ कर फ्रेश होकर बाहर आ गया, और फिर किचन में जाकर अपने और रूही के लिए नाश्ता बनाने लगा। थोड़ी देर बाद रूही भी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई। राजवीर ने रूही को नाश्ता सर्व कर दिया। रूही और राजवीर दोनों ही रोज की तरह चुपचाप नाश्ता करने लगे। रूही में जितना बचपना था, राजवीर में उतनी ही मैच्योरिटी थी। रूही नाश्ता तो खा रही थी, लेकिन उसके दिमाग में कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही थी। रूही पूरी तरह से कंफ्यूज थी। उसके दिमाग में अब भी कहीं ना कहीं अभय बैठा हुआ था, इसीलिए उसे अभय की बात ही सही लग रही थी। रूही जिस तरीके से नाश्ता खा रही थी, राजवीर को समझते देर नहीं लगी कि रूही के दिमाग में कुछ चल रहा है। राजवीर ने अपना नाश्ता करते हुए कहा, रूही, कुछ कहना है तो कह दो, दिल में मत रखो। रूही ने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर कहा, राजवीर, मुझे गलत मत समझना, लेकिन तुम जानते हो मेरा तुम्हारा कोई मैच नहीं है। मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी नहीं बिता सकती। मैं चाचू के खिलाफ भी नहीं जाना चाहती। मुझे अपनी फैमिली भी चाहिए और तुमसे आजादी भी। ये सुनते ही राजवीर ने रूही की तरफ देखा। रूही और राजवीर की नजरें फिर से टकराई। रूही ने अपनी बात को सही करते हुए कहा, मेरे कहने का मतलब है, मैं इस रिश्ते से आजादी चाहती हूँ। मुझे डाइवोर्स चाहिए। ठीक है, राजवीर ने बस इतना ही कहा। राजवीर के इस एक शब्द ने रूही के दिल में हलचल मचा दी। रूही मन ही मन सोच रही थी, राजवीर ने उससे सवाल क्यों नहीं किया? राजवीर ने उससे पूछा क्यों नहीं कि वो डिवोर्स क्यों चाहती है? राजवीर चेयर से खड़ा होकर बोला, मैं शाम को अपने और तुम्हारे डिवोर्स पेपर्स बनवा लूंगा। राजवीर बाहर की तरफ जाने लगा तो रूही भी अपनी चेयर से खड़ी होकर बोली, लेकिन मुझे तुम्हारा सपोर्ट भी चाहिए। मैं चाहती हूँ तुम चाचू को समझाओ कि मेरा और तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है। मुझे मेरी फैमिली भी चाहिए। रूही के इस डिसीजन से कहीं ना कहीं राजवीर दुखी था, लेकिन उसने अपने दुख को चेहरे पर नहीं आने दिया। राजवीर ने बिना पलटे कहा, मैं चाचू को समझा लूंगा, लेकिन तुम इस घर को छोड़ने में जल्दबाजी मत करना। मैं आज पेपर्स बनवा लूंगा और फिर मौका देखकर चाचू से बात भी कर लूंगा। उसके बाद तुम चाहो तो इस घर को छोड़कर जा सकते हो। अचानक ही रूही के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उसने जाकर राजवीर को गले लगा लिया और फिर एक्साइटेड होकर कहा, थैंक यू राजवीर, थैंक यू वेरी मच। मुझे गलत मत समझना, लेकिन मैं इस रिश्ते को नहीं निभा सकती। मैं तुम्हारे लिए नहीं बनी हूँ। ये पहली बार था जब रूही राजवीर के गले लगी थी। राजवीर के तो रोंगटे खड़े हो रहे थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि रूही अगर उसके नजदीक आएगी तो ऐसे आएगी। राजवीर ने अपने सीने से रूही के हाथ हटाकर कहा, ठीक है, मुझे लेट हो रहा है। राजवीर घर के बाहर चला गया। इस वक्त राजवीर का चेहरा बहुत उदास था। राजवीर अपनी बुलेट के पास गया और उसने बुलेट स्टार्ट कर दी, लेकिन राजवीर का ध्यान बार बार रूही के गले लगने पर जा रहा था। थोड़ी देर बाद राजवीर ने बुलेट रघुवंशी इंडस्ट्रीज के बाहर रोक दी। वहीं दूसरी तरफ शिवाय, देव्यांश, शौर्य और वरदान चारों खंडर के अंदर जा चुके थे। शौर्य को बंदूक चलानी नहीं आती थी, लेकिन फिर भी वो हाथ में बंदूक लिए उनके साथ साथ चल रहा था। चारों छुपते छुपाते जा रहे थे। जो भी रास्ते में आता उसकी गर्दन पर वार करके उसे बेहोश कर देते। तभी अचानक एक गोली देव्यांश की बाजू से गुजरकर सामने दीवार पर लगी। ये देखते ही चारों नीचे हो गए और देखते ही देखते फायरिंग शुरू हो गई। चारों ने ही वहां मौजूद कितने ही बाउंसर्स को गोली मारती थी। कितने ही बाउंसर्स जमीन पर पड़े थे और कितने ही बाउंसर अभी उन चारों से लड़ रहे थे। शिवाय ने वरदान को देखकर कहा, ससुर जी, यहाँ हम संभाल लेंगे। यहाँ से सीधा जाइए और लेफ्ट कमरे में एक बड़ा सा कमरा होगा और उस कमरे में बहुत सारे सेल बने हुए हैं। इन्हीं में सासू माँ मिलेंगी। जाइए यहाँ से। क्या रूही और राजवीर का डिवोर्स हो जाएगा? क्या वरदान को वंशिका मिल जाएगी?